حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تین شخصوں کی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی، ایک وہ شخص جو کسی قوم کے آگے ہو اور وہ اسے ناپسند کرتے ہوں، دوسرا وہ شخص جو نماز کے لیے جماعت نکل جانے کے بعد دیر سے آتا ہو، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد شخص کو اپنا غلام بنا لیا ہو۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 593۔